asema wa min ni'amillahi alaina, katika ni'ma za Mwenyezi Mungu juu yetu, anna almawluda yuladu ala dini islam, kila kinachozaliwa huzaliwa akiwa na maumbile ya Kiislamu. Hii ndio neema, hata kama yule aliyemzaa ni kafiri, si Muislamu, lakini mtoto huzaliwa akiwa ni Muislamu. Kwa dini alfitra, dini ya Kiislamu ni dini ya maumbile, inakwenda sambamba na maumbile. Fala yahtaju illa ila riayatihi, huu mtoto hahitaji ila kule kutunzwa tu na kuelekezwa kwako mzazi. Mwambie baba usifanye hivyo, makosa. Mbona wala kwa mkono huu si mzuri baba? Kesho atasema, atamwambia mamake, mkono huu si mzuri baba, anasema si mzuri. Watoto hodari sana, mara moja anashika, mara moja, mara moja. Mmoja katika watoto wangu mwamsha mwenzake, alia, mbona huyo hakutawadha iwalala? Kwa nini? Ba Nusaiba hakutawadha anlala, kwa nini alala? Mistakulala naye hakutawadha. Je, hayo mengine na kidogo, pole pole. Watoto ni hao unawajua, asubuhi wanapokwenda shule, masha Allah, abebe karibu kilo 61 mgongoni. Kama huna gari wewe mtoto, basi insha Allah ikiwa atasalimika na TB, basi ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana si vitabu hivyo, hata hawa wanaosoma university hawabebi vitabu hivyo. Hiyo itakuwa ni uchungaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni hahitaji, wataja umwangalie tu na kumwelekeza, mchunge tu, ala vipi, yuingia choni vipi, yuatoka vipi, akivaa nguo yuwavaa vipi. Basi mwangalie tu ule mtoto, aba usifanye hivi, siku atakapokuwa avaa mpe shilingi 10, mwambie shilingi 10 ya sia saa 10 ya viazi, maana saa 10 pia kuna dhariba itoa, kuna income so pesa waitoe dhariba, ni kodi hiyo. Mwambie hii si zile ya saa 10 hii yako. Sasa ukitaka kuweka saa 10 shauri yako, na saa 10 pia nitakupa. Umshajishe ule mtoto, ndio mtoto daima naona akiwa mzazi yuko atafanya jambo amridhisha mzee. Ah, ba huyu hakusema bismillah huyo, na pengine yeye pia hajasema basi tu ajua pengine atapewa zawadi. Ni muhimu kitu kama kile, umjenge ule mtoto taratibu taratibu. Wamudawamatu alinayati bihi, na kudumu katika kumpa umuhimu fulani ule mtoto. Angalia katika kusoma kwake, angalia katika kula kwake, kucheza na watoto wenzake, ile acheza na watoto gani? Maana ukimwachilia hivyo, wale waende kazi mkutusi tu, wewe babako ni hivi, mamako ni hivi, basi sasa wewe utaachilia na kule naye asomeshe somo lingine ambalo haliko kwenye programu. Angalia watoto wako watacheza na watoto aina gani. Kana nje waangalie, pengine una mpira yako, wape pale wacheze, usiangushane, kuna kukanyagana, sikia. Lakini wewe mzuri kwa kuchenga bwana, mashaallah, wewe utapata shilingi 50 leo. Sasa furahi kwa kweli, baba jua kwa mimi mtezaji mzuri sana. Wewe usiwaache madamu wewe huko na watoto, hali zao ni hizo unazojua, usiwatoe nje, wache wakae ndani. Wallahi atafunzwa mpaka kukutukana na wewe. Kwa hivyo haitakikani kitu kama kile, lazima umfunge ule mtoto kabisa, hata la yaharif au yadhilla, mpaka ule mtoto asije akapinda au akapotoka. Mtoto kama yule akatoka katika mizani ya tarbia, kwa sababu kumregezea kila kitu wamregezea, sangine jifunze kumkataa, umfunze kukataa wewe kitu fulani. Baba nataka, sitaki hiyo kitu, sikupe. Kwa nini baba? Atakuuliza watoto mashaallah maudhari, mbia kwa sababu kadha kadha. Usiwe jabari, mimi mwenyewe sitaki. Sasa mzazi wewe utakuwa ni dikteta mkubwa sana, kitu fulani sitaki. Watakuuliza kwa nini? Kwa sababu fulani na fulani sitaki. watajua ana udhuru kwa baba anatukataza kwa sababu sio staki kwa sababu baba sampuri gani taratibu nenda nao polepole wale watoto. Thania jambo ambalo la pili, al-abu wal-ummu fi ibadati Allah azza wa jalla, baba na mama katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, hina tarbiyati wal infaqi was sahri wal mutaba'ati wat ta'lim, wakati mzazi anapomlea mtoto wake anamwabudu Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ataka ampate mtoto mwema anayemjua Mola wake. Wal infaq, bali anapomlisha ule mtoto na kumsaidia katika mambo ambayo yatakayomsaidia amjue Mola wake ni sadaka, mzazi ataandikiwa thawabu. Wasahari, na kukesha na mtoto wake. Eh? Baba mimi nasoma sitakulala. Baba na mimi nitakesha na wewe. Baba wewe kala hastaki. Tukeshe leo. Mimi nitasoma Qur'an na soma soma yako. Ataipa uzito lile jambo. Wal mutaba'ati, na kumfuatilia, umfuatilie kwa ajili ya Allah, kwa sababu hali si nzuri. Je, huyu mwanangu afuatana na nani? Akitoka shule pengine yuacheza na nani? Yuafuatana na nani? Akinunua vitu yuala na nani? Mwangalie vizuri. Mwangalie vizuri. Si maana kumfundisha uchoyo ule mtoto kwamba vitu vako simpe mtu. Ah. Sio hivi. Umfundishe fulani usiandamane naye. Fulani juzi nasikia akizungumza kitu fulani. Usiandamane naye. Namna hiyo. Wa ta'lim. Na wakati wa kumsomesha au kusoma yeye mwenyewe, ukawa wewe ndio msimamizi katika kusoma pia vile vile, uko katika ibada, umsaidia mtoto wako. Kwa hivyo yote haya yazingatiwa kwamba ni ibada. Bal wa hatta idkhal as-sururi alayhi, bal hata kuwafurahisha sangina tuwake. Sangina wakusanya tuambi bana, kuna kisa, tolee kisa wacheke, bas, bas tumemaliza, usome dua mulali halas. Mfahamu. Na sangina kio kuna moja kichwa chake kigumu kidogo, hasikisiki, siku ingine umfanyie taazir mbele ya ndugu zake, mamona huyu fulani nani wewe ndugu yetu, lakini huyu bwana ana kadha kadha kadha, atakuwa ndugu yenu huyu. Atanyamaza, atanyamaza, huyu amfanya hivi na hivi. Sasa yeye atakuwa atalia, huyu huyu hatowafaa, huyu si ndugu yenu, hana maana, atalia. Hiyo tayari ashakubali kosa. Ni tarbia hiyo, hiyo ni tarbia, kwa sababu leo utamuelezea peke yake bwana hasikii, lakini kwa kuona kama wewe umemsuta mbele ya watu ndugu zake anasikia vibaya. Umeona namna, kila namna ya kuweza kumweka sawa sawa ule mtoto unakwenda. Wa mumazahatihim idha ihtasabu dhalik, na kucheza dhihaka na wao hali ya kuwa wao wataka thawabu kwa Mwenyezi Mungu katika kuwafurahisha wale watoto. فالاصل تعبد للتعبد نعم تعبد لله عز وجل كله كلها ni ibada unajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mwenyezi Mungu, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu illa waniabudu. Hii ndio maksudio makubwa ya kuumbwa binadamu. Sasa mfahamishe ba, wewe umeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu umswalie swali namna hii, ufundishe namna ya kuswali, umkula chakula sema hivi, Mungu yafurahi. Mungu ukifanya hivi Mungu yakasirika, ujue yakasirika. Eti atamwambia mwanza ka wewe mkasirisha Mungu wewe. Ashika sana ule mtoto. Sasa akulie hali hiyo. Kule kumfanya ule mtoto awe na tabia ni ibada, wa ibada kwa utaandikiwa thawabu baba. Lakini wewe unaona sangine kwa mtoto hawa kama najifanya ni mimi kama mtoto mdogo hivi. Hiyo ndio ibada, ni wajibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Wan nafaqatu alaihim ibada, na kuwalisha wale watoto ni ibada, ni ibada. wallahi lau kila mmoja wetu anajua kile anachompa mke wake akawapikia watoto wake na hivi akatia mkono akampa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni thawabu, ni ibada, ni ibada. Lakini wewe unaona kwamba wewe simba mlishaji, wewe ukija pale bwana wewe usatoa meno hapa takuma watu, ile ni ibada. Toa kwa adabu na heshima, pokea kwa adabu na heshima, kula kwa adabu na heshima, nafaka ibada hiyo. Amesemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, sema dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinari moja ambayo umetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ulama sema sabilillah ni jihad sabil da'wah ila Allah, na kuwafahamisha watu dini. Dinari moja tu, shilingi moja ambayo umetoa kwa njia ya Allah, kuwalingania watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sehemu fulani ukatoa chako wewe, eh, ukaenda ukawafikishia ujumbe ule. Wa dinarun anfaqtahu fi raqaba, na shilingi moja umetoa kwa ajili ya kuikomboa nafsi kutokamana na utumwa. Umeona mtu mtumwa wa mtu amebana, tafadhali niuzie huyu, wataka ngapi kwa hii? Wa dinarun tasaddaqta bihi ala maskin, na dinari ambayo kwamba umempa maskini. Wa dinar anfaqta ala ahli, na dinari uliwapa familia yako. A'dhamu ajran, thawabu yake ni kubwa, ni ile uliyempa mke wako na watoto wako. Ile dinari uliwapa watoto wako na mke wake, thawabu yake ni kubwa. A'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, ni thawabu kubwa zaidi ni ile uliwapa watoto wako na mke wako. Rawahu Muslim. Kwa hivyo usione kwamba sisi muamala wetu wote ni ibada. Kule kuenda mbio kuwatafutia watoto riziki ni ibada, kule kuenda mbio ili watoto wako wasome ni ibada, kule kuwatafutia kitanda walale ni ibada. Yote hiyo ni ibada. Usichukulie kwamba mtu huzaa huzaa tu, wajibu ni kula na kufurisha tumbo. Hii ni ibada, ichukulie kama ni ibada, si kitu tu kwa cha kupata. Tumefahamu vizuri, ni lazima wachukulie yote hayo. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق رجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متى يوتي أنا أمبا مكواكي شاكولا نفقة هكو أكيوا يوتفوت ثوابك ومن يزمونه سبحانه وتعالى نكما أميتوا صدقة كم مكواكي نوتتواك صدقة وعندكوا ثواب huku unatimiza wajibu wako na waandikiwa thawabu na huko katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni lazima tuelewe mambo kama haya. Sasa kama hatuelewi ndio tutakuja tu zembee wajibu wetu. Jambo la tatu lingine ambalo latakikana kwa mzazi, labudda min al-ikhlas lillahi azza wa jalla, lazima umtakasie Mwenyezi Mungu ibada hizi. Fi amri tarbia, katika jambo la kulea uwe na ikhlas kwamba wale watoto wewe alokupa ni Mungu, na kule kuangalia ni ibada, na ibada isiyokuwa na ikhlasi haikubaliwi, haikubaliwi. Kwa hivyo uwe na ikhlas katika jambo hili la kuwalea watoto wako. Faidha arada almurabbi dunya, huyu mwenye kulea watoto wake akiwa lengo lake ataka dunia, si ibada kwake, aona ni dunia tu. Mimi bwana mtoto atakuwa pilot, atanibeba, atakwenda hija, atanuna na ndege, sio asalamu alaykum. Ukilala pia waota mwanao ana ndege. Nasallallahu salaam. Itakuwa hupati chochote. Asema faqad inthalama ikhlasuhu, huyu ibada yake na ikhlasi yake imekuwa na pengo, ni mfano wa glasi nyepengo, utakubali kutiliwa chai? Ni pungufu ile. Kwa hivyo ibada yake ina upungufu huyu murabi ambaye kwamba yuamlea mtoto wake kwa ajili ya dunia, ha? Ashatia pengo, ha? Ibada yake ile. Watara albaadha, utaona baadhi ya wazazi yaharisu ala taalimi abnai, anakuwa napupa katika kusomesha watoto wake, anapupa katika kusomesha watoto wake. Likei yahuzu almanasib wa shahadat, ili wajipatishie wapate shahada kubwa kubwa na daraja kubwa kubwa. Basi huyu nani pale, huyu doctor, huyu nani, huyu ndio bwana mkuu wa uchumi huyu. Hadha iktishad huwa takharaja min kulliyati al-iktishad wa akhadha shahadata doktora. Doctor huyu si mchezo. Wengine wale watoto wao kwa njia hizo tu basi dunia. Tayeb, wala shaka anna alkhaira fi taalimihim, jambo ambalo latakana sote tujue kwamba khairi kubwa hupatikana kule kuwasomesha wale watoto, ibtigaa thawabillahi azza wa jal, kwa kutaka kupata radhi ya Allah. We watekeleza wajibu, watekeleza jambo la ibada Allah akakuamrisha, lengo lako kubwa ni wewe kwenda mbio kutimiza yale aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu, ili upate radhi za Allah Subhanahu wa ta'ala, apate shahada asipate shahada, lakini umtoe katika ujinga amjue Mola wake Subhanahu wa ta'ala. Wama adahu fawatabi'un lah, haya mengine yasokuwa kumjua Mola Subhanahu wa ta'ala na ibada, yafuata nguzo wa asili ambayo kwamba mtoto awe ni mja wa Mwenyezi Mungu mwema. Walihadha, kwa hivyo yurakizu man yuridu dunya ala ta'limi dunyawi, anaipa umuhimu sana yule anayetaka dunia juu ya mafundisho ya kidunia, almujarrada min khidmati alislam walmuslimin, ambayo haina hata kuitumikia Uislamu wala Waislamu. Funza basi wewe jua tu kitu basi, yaani huambiwe wewe uwe shekhe wafai umma, uwe imamu msikitini, uwe khatibu, uwe dai, uwe mufti, uwe qadhi. Wewe toka katika ujinga basi, khalas shauri ya huyu ni moja. Wal akharu al muwaffaq yas'a likasbi shahadati fi tibb, mwingine ambaye asema ameafikiwa na Mwenyezi Mungu asema anakwenda mbio na kufanya bidii kutaka kupata shahada ya udokta, mathalan mfano limudawati almuslimin, yeye lengo lake ni kuwa tibu wa Islam, ana nia nzuri. Kwa nini? Walikai nastagni ana tibai alkufari, ili tujitosheleze na madaktari wa kikafiri wale wanakhiana, tupate Muislamu ambaye kwamba atatutibu na ajua kule kututibu kwetu ni ibada, ajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa huyo mtoto anasomeshwa kwa nia hiyo na lengo hilo na yeye akafahamu, ni sawa, bila shaka atapata thawabu mzazi. Fahadha laha ajrun, huyo atapata thawabu kwa sababu lengo lake ni kufaa umma wa Kiislamu. Wadhaka laysa lahu ajrun, na huyo mwingine akaenda akafanya hivyo kwa sababu hakupata pesa tu, ajue kwamba nitakuwa na jumba langu pale Nyali na mimi basi, iwe na geti kubwa, kuwe na maua maua. Kuna mtoto mmoja siku moja anaambia wataka kuwa nini, sema nitakuwa mwimbaji. Inna lillahi wa inna. Kwa nini? Sema ustadhi, huoni bwana wale waimbaji zile nyumba zao bwana, ina geti kubwa, maua maua, una pahali pa kupaki gari na nini. Subhanallah, mtoto atakuwa msanisha. نسأل الله تعالى. هو أتكن أو داعي أو مرشد أو مربي صالح يخرج جيلا صالحا أو أمليليا جنريشن أمباوني ويما وتكوفيديشا مجتمع كسلا يا قوامي أتكوى مساني حجوكو مسانين حرام كرك شريع حاجة فيه تربية أكونا يأبيوا إيشي تو إيشي بورا وإيشي مانانكو حتى وساني بيان كازي أو أبيوا تدواتوي أبيوا حتى وساني بيان كازي بورا وليت أنا أبيه هيد نسأل الله سلام حانا جوجوت ويأتك جوباتا والنية في هذا الأمر عظيمة كتيانية كتك جامبو هيلي لكتك كوافدشة وإسلام na kutuwafidisha yatakania ni jambo kubwa sana. Wahiya min asbabi salahi al-amnaya wa husni tarbiyati, hii ni sababu katika sababu ya utengevu wa watoto na vile vile kuleleka watoto malezi mazuri. Daiman awe anajua hili nalifanya natia nafanya kwa nia gani, kwa nia ya kujinufaisha mimi mwenyewe au kwa nia ya kunufaisha umma wa Kiislamu. Akiwa na nia kwamba mimi nafanya haya kwa ajili ya umma wa Kiislamu, huyu yuko kwenye ibada. Lakini ikiwa kama huyu mwanangu, Mungu amuongoze, yaona mageti zile tu basi na zile maua na gari pengine ameazima pia si ajabu kwa gari hata si yake kama kapewa na rafiki yake. Si ataonekana pengine ataghuri wengine ili nao wasani. Pengine hana hata Honda hana. Hata pikipiki hana. Lakini basi tu si lazima na wewe pia utakuwa na watu wa. Masallallahu. Ule hapati chochote. Fama kana lillahi fa huwa yanmu wa yakbur. Kitu chochote kinachofanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kinakuwa na kinazidi baraka. وما كان للدنيا فهو يقل ويضمحل. كitu chochote ambacho unafanya kwa ajili ya dunia manufaa yake huwa chache na huyayuka, hayonekani faida yake katika mujtamaa wa Islam. Sasa ampoteza huyu maisha yake na mbio zake zote, alikuwa na hali ya kwamba pengine leo ungekuwa maisha yake ni miaka hizo tu, na akawa tangu alipokuwa mtoto mdogo kapewa msingi kwamba wewe utakavyokuwa wewe uko katika ibada ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Law angekuwa ana tarbia kama hii, angekuwa mwema ule mtoto, hata akawa amekufa katika umri ile, angekuwa pengine amebaliki na ametanguliza kitu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu nini? Ni msingi. Kwa hiyo msingi ni muhimu sana. Wa ba'd al-aba'i min al wa ba'd min al-aba'i yabarru walidayhi likay yarahu sigharuhu. Baadhi ya wazee huwa wazee wake wako watendea ihsani wale wazee mbele ya wale watoto, ili na wao kesho akiwa kama babake vile wamtende ihsani babako. Umefahamu vizuri? Wewe babako yuko, mamako yuko, alhamdulillah Allah ankupa uwezo, uko hai, wamtende ihsani ule mzee baba. Wataka nini? Mkupeleke wapi? Uwezo unao, Allah amekupa. Sasa na mtoto wa mjuku wake yuko pale baba, mimi nitaka univalishe hii socks mtihani. Si kitu kikubwa lakini kufanyia mtihani wa kuangalia mtoto. Ndio mzee bana, nikienda tu socks kwenda tu bana. Kila nikienda varisha socks bana, kuna kitu kingine bana. Ya wewe uko kwenye mtihani maskini. Mzee akufanyia mtihani. Sasa ikiwa huwezi kumvalisha socks kweli, utamvalisha suruali. Utamuondolea najisi, utamosha najisi. Utamosha najisi. Unashindwa kumvalisha. Sasa hii ni mizani, mzee akujaribu pengine akuangalia huyu mtoto wangu kweli katika kunitii kwake kwa kiwango gani wanitii. Baba basi tukwa ile socks ni vishi, akuangalia baba, angalia jana mimi napelekwa kule kwa amame wako, amati yako, kwa kanzi yangu alikusema hebu ninyoshe hii kanzi. Simone ni mpuzi ule mzee, ana kitu. Aenda kwa mama yako, mimi sitaki babu kila siku anituma, atayari ushafeli, ushafeli. Kwa hiyo sasa wengine wanafanya hivi, wanawatendea, wafanya vizuri, wawatendea wazazi wao uzuri mbele ya watoto wao, ili wale watoto waone, wamuigize ule baba na mama kwa ala, kumbe wazazi hufanywa hivi, na mimi natamani babangu akiwa kama babu yangu, na mimi nimfanyie vile baba anavyomfanyia babu. Wako wengine namna hiyo, wanatumia ile hikma, pangine huenda akaelewa. Ni uzuri. Fayuamiluna idha kabira wa shakha bimithli dhalik, ili waamiliane nani atakapo yeye ule mzee atakapokuwa kubwa na atakapokuwa mtu mzima hivyo. Wa hadha fihi hubbu dunya, hii kuna kupenda dunia huko. Wa hududhu nafsi, na vile vile kwa manufaa ya nafsi ya binadamu, na cheo chake na kughuri kwake, itakuwa ni hatari hiyo. Walakinna almu'mina, lakini mtu mu'min, yukhlisu lillahi fi birri walidayhi, ule ambaye ni mu'min ni salih, anafanya wema kuwafanyia wazee wawili, raghabatan fi ma inda Allah azza wa jalla, mimi namsaidia babangu kwa kutarajia Allah ataninamesha, Allah atanifanya mimi nipate radhi ya mzazi wangu, Allah afanye Mwenyezi Mungu Subhanahu, hili kwa ni sababu ya wanangu wawe wema. Wewe unafanya hii ni ibada, pamoja na kwamba ni wajibu kwa kwa ule mzazi umsaidie. Wata'atan li amri, na kutii Mola Subhanahu ta'ala, fi birri lwalidaini, katika kuwatendea wema wazazi wawili, la lidunia wal muamala bil mithl, si kwa ajili ya dunia au na wewe utendwe mfano wa kile unachotendea mwingine, si hivyo. Hilo Mwenyezi Mungu amekataa. Allah amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tamnun tastakthir, wala usitende wema kutaka kulipwa ziada. Kuna watu wengine hukufanyia mtihani, anakwenda safari, akija jirani atakuletea kanzu mbili, usidi kanzu mbili, pengine wewe upate safari kama ile yake. Sasa naye angojea kanzo tatu, sasa si mbili tena, wewe uje mikono mitupu, itakuwaje? Eh, mwana ajue sana bwana, hata tumbue mimi mwana nilipokwenda. Sasa wewe sasa waanza kuunda baraza la mazungumzo hapo. Mimi nilipokwenda bwana, niliona aibu bwana kumletea kanzo, namletea bila taarifu kila kitu. Huna chochote mbele ya Mwenyezi Mungu, ria ni khatar. Kwa sababu wewe ulikuwa tenda wema si upate kwa Mungu, watenda wema kumfanya ule akutendea ziada kwa kwa umemtendea wema, si hivyo itakani kitu kama hicho. Rabi'an, jambo la nne ambalo latakana kwa mzazi, alaika bistishabi nia, ni wajibu wako usuhudiane na nia njema, fi jamii umurika atarbawiya, katika jambo lako lote linalo jambo mambo yako yote ambayo yanafungamana na tarbia, hata tujara mpaka upate thawabu. Kila unapomfanyia mtoto wako jambo, wewe fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sangine ufika mpaka baba akamwoshea mwanawe nguo mdogo, pangine hana uwezo. Sasa wewe lile wafanya kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Si kwamba naye aje akufulie, Allah subhanahu wa ta'ala ndio anajua wale watoto anayokupa, man yakunu salihan laka wa man yakunu ghaira salih. Mungu ajua subhanahu wa ta'ala, akupa watoto unawalea kwa mapenzi na raha na kwa kila namna, lakini hujui atakufanya nani, we hujui, lakini Allah ajua ni nani atakayekuwa mwema katika nyinyi, ambaye ataamiliana na mzazi wake. Alzim anniyata fi ta'limihi, lazimu kuwa na nia njema katika kuwafunza watoto wake. Wa fi nafaqati alayhim, na katika kuwalisha. وفي ممازحتهم وملاعبتهم na katika kufanya dhihaka na wao na kucheza cheza nao sangine wa idkhali sururi alayhim kuwafurahisha wa'awid nafsaka ala dhalik wewe izoeze nafsi yako kufanya kitu kama kile kuna baadhi ya wazazi kulikuwa na madrasa fulani mimi nasomesha namfundisha wanafunzi siku moja akaja akanambia ustaz babangu amkwenda umra akambia Mwenyezi Mungu atakubali Allah atakubali ibada yake lakini mwambie tuombee Mungu mimi namwambia asema mimi sitaki arudi babangu afanyeje abaki kule kule afa subhanallah kwa nini wasema hivyo babangu ustaz mkali shekhe mama yetu mtu mpole maskini lakini baba shekhe akija bwana sote tukimbizana tuingia chini ya kitanda atupadhiki andaona kule kapigwa dafarao sibashi subhanallah subhanallah alladhi la ilaha ghayr hivi ndivyo tulivyofunzwa sisi hakadha nataamal ma auladina hadi hiya tarbiya saliha huko ndo kulea watoto wetu vizuri ndivyo tulivyoamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam hivi ndivyo tunavyofanya ibada tulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalea watoto wetu la haitakikani cheza na wale watoto na sangine waje wakae na wewe huyu akutolea hili sangine wagoana pale pale oh huyu amfanya hivi nasi kufanya ufanye ni ukakimya wewe asikize basi tosha lakini wewe usifanye hivi na wewe hivi ulivyofanya sawa sawa basi sio na maneno mengi takane na kama kuna jambo lazima wallahi wewe hutomaliza glasi ya chai ila wakujilia wamekuviringa hapa watoto wewe uja leo kuna habari hapa hapa kuna habari njema hapa ima watashtakiana kwa jambo la sawa lakini kiwa wewe ni kama simba mwenye ndaa ukiingia nyumbani basi watu wakimbizana si tarbia hiyo si sawa kana taratibu pole fulani ipatikane mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mpole sana kwa watoto wake pamoja na kwa wale watoto hasatan wa kiume alikuwa hawakuwa wengi wakubwa walikuwa wadogo lakini angalia tarbia yake kwa wajukuu yuko kwenye mimbar atoa khutba waja mbio akateremka akawafuatia siku ya Ijumaa kama leo ngambia unajifanya shekhe sana acha muone mjukuu kichititi ataenda kufuatia shekhe gani wewe hata uelewi kama yale aliyofanya wewe shekhe ni sawa au makosa wewe tayari wamhukumu tu ndivyo tulivyo sisi lakini mtume kafanya hivi mbio kaenda kumchukua tena yeye kutubwa amshika hivi mjukuu hivi ndivyo natakana kun rabban kun murabbiyan rahiman layinan kuwa mlezi mwenye huruma mlainifu sio kwamba kila saa wewe basi pressure iko 60 65 basi watakutafuna watu tekana namna hiyo ni makosa makosa jambo la tano ambalo ni muhimu sana kwa wazazi addu'a waombee watoto wako waombee na dua ni ibada katika sijda ya Allah wafikuhum fi taalimihim ha fi hali wafikia ya Allah waelekeze ya Allah waombee pengine hata siku moja umwambie mtoto wako nenda baba wafikiwe inshallah haina naangalia magari vizuri baba omba Mungu hayo umesoma dua ya kutoka hakuna sijaona mzazi amhuji mtoto wake nje mlangoni ushasoma dua ya kutoka sijaona mimi tutembea sana mashaallah lakini sijaona dua ni kitu muhimu sana omba Mungu Allah subhanahu akusaidie katika kuwalea watoto wetu watoto wale ili wapate maelekeo ya kisawa kwa dua yako dua yako kwa dua yako ni makbul kwa watoto wako dua yako itakubaliwa uwe na ikhlas vile vile katika kuwaombea watoto وقد دعا الأنبياء والمرسلون لأبنائهم وزوجاتهم mitume alayhi salatu wasalam wameombea watoto na wake zao Allah mjalie wake zetu hivi wajalie hivi watoto wetu wawe hivi wasimamishe sala wawe na tabia namna hii sasa ikiwa mitume alayhi salatu wasalam waombea familia mke watoto wale jamaa walio karibu zaidi na wewe pia ni mimbabil aula kwako kuna umuhimu mkubwa sana kuwaombea watoto wako angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala semaje katika Qur'an Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun Allah tupe kutokamana na wake zetu na watoto wetu wenye kutufurahisha yani mke awe ukimwona sikia raha watoto kila ukiwaangalia wasikia raha jicho latulia وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا بِلِي بِلَا قَالَ مُتُمَ إِبْرَاهِيمَ الْبِسَيْمَ إبراهيم أمان بي مُنْيِزِ مُقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا إِوَي مُولَ إِجَالِيَ مْجِهُ مْجِوَ آمَانًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ يَا اللَّهُ حَفَقُنَا وَهَرْبِيهُ وَتُعْبُدُ مَصَانِعَ حَوَاكُجُوي wajalie wanangu na mimi tujalie utuepushe na ibada za sanamu ile dua njema kabisa na wewe pia muombe ule mtoto wako hawa ni mitume alayhi salatu wasalam je wewe mimbabil aula wale dua zao ni makbul na wewe uji potolee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uombe ala ukapata watoto wema kwa dua zako sisahau pengine Allah anakupa uwezo sangine kuamka ukasali rak'a mbili waombee waombee sisi mtoto mkorofu huyu si la ame Mungu amuongoze Allah akuongoze mwanangu inshallah umesali sala jana Allah akuongoze jazakallahu khair vizuri kabisa baa unkwenda kumwangalia hali yako ile mashaallah jazakallahu khair wewe mpe pongezi ule mtoto msukume mbele ingawaje watoto wengine kama hivi wakati tulionao si haraka kufahamu hawa watoto wetu hawafahamu haraka hata ukamuelezea jambo bwana usifanye jambo siku moja pale jinani kwa kuna mtoto atakusoma jambo la ajabu utaona hapa katika watoto wetu babake akaja kwa mwanambia ustazi zungumza na huyu mtoto wako huyu hataki kusoma namuuliza kwa nini hutakusoma kwa nini hutaki kusoma mama? Asema mimi sitaki kusoma kwa sababu babangu yanilazimisha. Subhanallah. Akulazimisha vipi? Amina kwamba sitaki kusoma? Nimesikia lakini hukulazimisha kivipi? Anaambia mwanangu nenda ukasome, utapata kazi, utakuwa mzuri. Kama sasa akuambia kitu gani zaidi ya hivyo babako? Hamistaki? لا حول ولا قوة هو يتفهم لغة غاني بس هبو تفتح لغة كم فهميش أيو ساس وما باباك يوام بنت يوام بنت لي خير لكن هنا كم بقول بابا ان ديكتيتا ساس هنا هنا في العلم فهم كين يومي يونا بابا نانا كسومي مغا كجازي خير هنا كما كم بابا متمليزيانين مغوب حالة كم بنت لي خير ساسا هاواتو لغة ياو نتفوتنا لغة يتو ساسا هبو تمية لغة كياسي جاو pole pole baba kitu fulani ukifanya waonaje mimi naona basi ukifanya wewe utapata kitu gani haitakuwa ya basi umefahamu lakini mimi nakuomba fanya kwa ajili ya Allah basi khala msukume kwa Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni muhimu sana tuombe watoto wetu وغيرها في القران كثير نعز وقوا هذه ketika Quran ni nyingi tu mitume kuwaombea watoto wao wa kam min da'watin ihtada bisababha dhal maombi mangapi ndugu zangu waislamu iliyokuwa ni sababu ya kuokoka wengi walopotoka wengi sana dua ngapi waislamu waomba Allah anawaokoa wengi kutokana na shimo la moto wa jahannam wengi sana kwa hivyo wewe endelea na dua zako muombee mwanao, usimbesikia bana. Ikiwa kazi yako hivi, ona paa nyumba hii, wewe ushamharibu kushi, ashaangamia huyo, ushammaliza. Atakwenda wapi sasa? Aona paa, ona nyumba. Usia. Sasa hata ukipita hivi jifanye huijui hii nyumba. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ushammaliza huyo. Bebeleze. Ndio baba, kwa nini wafanya kitu fulani? Hivi si sawa. Sasa hata umfahamishe kwamba hivi unavyofanya wanikosea mimi. Uliniona mimi kifanya hivi? Ah. Waona mtu anaifanya hivi akapendwa katika mshtama? Ah. Kwa nini mwanangu afanya wewe? Sifanye mtukue taratibu kwa sababu hawa kufahamu kwao wachelewa. Wachelewa kufahamu. Wallahi wachelewa. Sitosomesha madarasa. Wallahi wale watoto tunawasomesha wako tofauti kabisa na mshtama tulioishi sisi. Hawaelewi, hawafahamu haraka. Utakweza kupata katika wanafunzi wale ambao wewe wasomesha. Wasomesha kala Allah kala Rasulu, kuna mmoja aletwa na babake madrasa na hasemi na babake. Pengine baba yuakanyali hapa achia gari vitole ampeleka mtoto Munawara pengine au amelia Islamic Center kule, lakini yeye hasemi na babake. Baba anatoka anaingia garini, anafungua mlango, yakija aingia afunga mlango aka kama sanamu, hazungumzi na babake, hata salamu alaykum hakuna. Sasa mtu kama huyu utakamfanyia nini? Kwani umemfanyia nini? Lako hela kubwa uliomfanya lini mtoto wako? Hata kule kukusalimia baba salamu alaykum hakuna. Ni watu wachelewa kufahamu. Sasa nisi tusije tukawatokomeza kwa kuapiza, nenda kafanyike hivi. Wende ukapigane na gari. Tartib. Hawa wahitajia dua. Kwa hivyo wajibu wetu sisi tuwaombe. Wa kam min da'watin ikhtasarat masafat at-tarbiyah. Ni maombi mangapi yakakufupisha masafa ya kumlea mtoto, akawa ule mtoto ni rahisi kumlelea na mpate, kwa sababu ile dua yako Allah subhanahu wa ta'ala amekubali. Wataharra awqata al-ijaba, ewe mzee kusudia zile nyakati ambazo Allah yuwakubali dua zako. Kuna wakati maalum Allah yuwakubali dua. Sasa wewe chagua zile nyakati uombe, wewe Allah wa watoto wangu ni neema umenipa, lakini ni mitihani kama unavyojua, nisaidie Allah. Fulani mfanye hivi ya Allah, huu mshike mkono, Allah mpe tabia njema huyu, ya Allah yule pale alipo muhifadhi. Waombee Mungu. Kwa namna gani? Muombee Mungu taratibu, nenda pole pole. Mtoto huyu huyu ambaye leo utasema ni mbaya, kesho Mwenyezi Mungu aweza kumgeuza akawa mzuri kuchenda wale unaona leo mazuri kwa dua yako. Kwa hivyo ni muhimu sana dua. Wabtaid an mawani'iha, jiepushe wewe baba na vitu vinavyokufanya dua yako isikubaliwe. Waombea watoto hakuna lolote pale, mambo yawe hala haramu. Wewe una matatizo baba, ndio dua yako ikubaliwe. Jiepushe na kitu kama hicho. Watadharra ila Allah azza wa jalla wankasir baina yadayhi, nyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, jivunje vunje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. An yahdiya dhurriyataka, aongoze watoto wako. Wa yajannibaha ash-shaytan, Mwenyezi Mungu amuokoe na amuepushe na shaitani mke wako. Fa anta dha'ifun bijudika alqalil bi'amalik, wewe ni mtu dha'if. Fa anta dha'if, wewe ni dha'if. Bijudika alqalil, kwa bidii yako chache. Itakuwa bi'amalika kwa matendo yako yale unayofanya. Kwa hivyo kitu ambacho nakihusia kwa naiza, tuwaombee watoto wetu, na sote tuna watoto, sote ni wazazi. Si lazima umwite mwanao tu ya Allah Abdurrahman huyo tu, ya Allah watoto wa Kiislamu, Allah wasuluhishe hawa, ya Allah wampende mtume wako, ya Allah, ya Allah waelekeze kwako wakupende, ya Allah waelekeze, waelekeze, uombemu, usiwachilie ukawatokomeza wale watoto katika asema ambayo kwamba fa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.